الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون دا سور انبیاء دے واللسم اسی پارا دا آیت نمبر 92 92 نمبر آیات دے اللہ میرا بان فرمائی چِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا یقیناً دا دین ستاسو دا دین یوو کان الناس امتا واحدتا فاختلفو خلق رست اختلاف جوڑ کو اغا دین ٹوٹے ٹوٹے کو سوک پا یو طرف لال او سوک پا بل طرف باندے یو دین حدیث کی رضی الانبیاء و اخوة من علات و امہاتهم شتا و دینهم واحد یو دین و امام مسند احمد هغه دا حدیث نقل کړی دی دویم جلد 113 صفحه کې انبیاء کرام ټول په یو دین باندې و وروسته خلق راغلل هغه دا دین ټوټه ټوټه کو فرمای ان هذه امتکم امتا واحده یقیناً دا دین استاسو او دین یو دے وانا ربکم فعبدون او زرب استاسو یمانو زما عبادت وکی وتقطعو امرهم بینهم وانا ربکم فعبدون سور مومنون آیت نمبر 52 کی ذکر دی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ هل تفتقون وإذا التفعبدون دا ولی دا قرآن کریم تفنن دے سور مومنون دا غیت تیما ففتقون سر دا او دا دیت تیما ففعبدون سر دا ولی دا زکا جی دلتا سور انبیاء کی مخ کی دا انبیاء کرام عجزی ذکر دا وکانو لنا خاشعین نو دلتا وی فعبدون عجزی کون کیو ماتا نو زما عبادت وکی سور مومنون کی مخ کی ذکر دا ماکولاتو دے دا کل یا ایوها الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون زستا سرب یما خاص زمانہ ویری گئی زان د حرام نو وساتئی هل تماکولات ذکر دین و فتقون چرتا حرام نو خوری غره بیا بری دو اگان نہ قبلی او دلتا حاجات ذکر دین و فعبدون زما عبادت وکئی دیو جنا دا سرا غلی دی فرمای و تقطعوا امرهم بینهم دیو ټوټه ټوټه کوم هغه دین فل فل مز کی دی خلقو دا دین جدا جدا کو ټوټه ټوټه کوم کل الینا راجعون او دا ټول با مون ته واپس شي دا سوال دا جواب دے ہر کلچ توحید دین دا ٹول انبیاؤ دے نو دا شرک دا کمگو ٹراغے دا بگی چارا وستوم نو دا جواب ذکر کئی و تقطعو امرهم بینهم دے خلقو دا دین ٹوٹے ٹوٹے کو افق فلمنز کی چائے حقیقت واغستو او چائے غتش الفاظ را نقل کرو تش الفاظ انہیں دین جو کم چه بای ویدا ختم کوا لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین معنی نا خبر نده مطلب نا خبر نده تش الپاز تش تلاوت کئی نور دس نا خبر نده او چای حقیقت رواق استو عقیده فاقی باندی جوڑا کلا علام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کئی فاہل الزواہر حقیقت پا کنشت احل زواہر دی کلن الینا راجعون دا ټول به مون ته واپس شي فمن يعمل من الصالحات فزا سوچ عمل وکونه کو وهو مؤمن او دې مؤمن فلا كفران لسعي نشته دې بربادي د عمل د دلرام وان له كاتبون ويقنا منغا غلرا لكل كيوم وحرام على قريه اهلكناها ام قررنا فهل يوكلي باندي جم هلكدي انهم لا يرجون يقين دي بان واپس کی دنیا تام دا پنځم نمبر باش باب شروع شو پزی کی اس باب د قیامت ذکر کئ او زجر منکرون تا بشارت مومنون تا او عادت دی صورت واپس اخر کی ذکر کئی نو فرمائی وحرام على قریت یادا منو کا بندی فیوکل والا باندی اہلکنا حاجم حلاق وغیلرا انہم لا یرجعون نام زائد دے انہم یرجعون چی دیو با دنیا تا بیارا شید خبر بی حرام ادا یا لا امزاید ندے بیادا مانا وحرام علا قریت لازم دی فکلی ولو بان لی اہلکناہا چی حلکڑی دی منگا اہلکناہا انہم لا یرجعون چی قنان دیو با نوا پس کی دنیا تام حتی تردی فوری اذا فتحت یأجوج ومأجوج چرا کولاوشی دا جوج ماجوج وهم من کل حدب ینسلون او دیو بای دا هر ونڈینا رخوی دل کی رامنڈی وهم کی دا هر چد زینب آخطر روانی اجیج یاجیجو ندے اصل کی دا یا جوج ما جوج دا دا اور لمبی دا وی پسادیان دی دا اور لمبا پساد جوڑی نو دام پسادیان دی کم طرف تجیزی پساد بجوڑی. پس ذوالقرنین واقعی کی مونگا فورا تفصیل کرے دے قیامت تنزدی براوزی تردی چی توری ببر آسمان تاولی بیرتا بیا چی اللہ میرا بان بے سری والا پین راولی وی برا مخلوق برا خالق وی مونگا ختم کو وزمونگا باچائی دا اللہ بپی عذاب راولی پا تخرگونو کی بیدانی راو خیجی آغی دا وجه نبا طول مردار شی عمر بشی دنیا با طول بدبودار شی. اللہ میرا بان با باران وی کی دا با طول دریابونو تا وفیجی اخکتا بشی زمکا با تیسا پاشی با دریمان ذکر کئی وگون بے دوم را غٹی یو وگ بلان دی بند فاس او دا کیی با والا والا شیزونا بایی بازیار ایمان دام وی چی بایی وز دا کم زیکی دی و پس این ذکر کئی دا برطانیه والا دی سو کوئی روسیان دی سو کوئی دا چینیان دی دیوال ور تشه و بنشوی و خالق زیت تشه و پا بل طرف خودی را گفته شو آده خبر هم غلط دا چی رازی وی دیوال سٹی سٹی سار شینی می خوڑلی انشاءالله و نوی نوی بیر تا کمپلیل شوی دا خبر غلط دا پا دمر دیوال در اکری نو پا بل طرف ول نراتاوی دا خبر غلط دا دا غیر سایت بار نشت دی و هم من کل حد بی الرسلون ادی بید هر غندینا ناخوی دن کی رخوی جبام وقتر بل وعد الحق او نزدی بشی اغواد حقا یعنی شکلا جوج ما جوج راغلل نو پا دغا وقت کی وعد دا قیامت بیا قیامت علامات بلکل شروع شویدیم اول اثر کی ویلی اقتر بل الناس حسابهم وهم فی غفلت موردون نزدی شوید خلقو تا اغا قیامت او دیو فا غفلت کی فرات دی نو دلتوی چی کل دا حالات راشی نو بیا قیامت دی ورم وقتر بل وعد الحق او نزدی بشی اغا وعدا حقام پیدا ہی شاخصتن ناسا فاوی با پدغ وقت کی ناسا فا وی بحیرانا ابسوار اللذین کفرو استرگی دا کسانو چیغ کافران دی دا دا نفخی ثانی نفسو یا کلاغی براوتی استرگی دا کسانو چی کافران دی او دا خبر اب کئی یا ویلنا حیرمان دی مولرا قد کننا فی غفلت یقنن ہو منگام فغفلت کی من هازاد دینام بل کننا ظالمین بلکی اومنگا ظلم کون کیم انکم وما تعبدون من دون اللہ یقنا تاسو او اغا چاچی عبادت کهو بغیر دلانا حصاب جہنم حشاک دے دا جہنم انتم لها واردون او تاسو دیل را ورتلن کیئیم لو کان هؤلاء آلهة کچری وی دا کسان مددگاران آلهة ما وردوها نو نبوی دیو داخل شوی دا غیتام جہنم تا بے نوی داخل شوی کنا وکلن فیها خالدون او دیو طول با فدی کی ہمیشہ لهم فيها زفير الذي دفر بي فديكي او چنگار زفير ده خر آواز توي کلچ ابتدا کی خر آواز شروع کئی ده انار بگئی ده چغی بوئی وهم فيها او دیو بای پدیکی لا يسمعون او دیو با پدیکی ناوریخ خبرام ان الذين سبقت يقننا كسان چې مخکې شوي دا د دې د فار لهم د دې د دې لرا من الحسن زمون له طرفنا وعده د جنت وعده د جنت دې لشوي دا اولائك عنها مبعدون دا قدر دان دی وبد دینا لری وساتل شي د دې نه بل لری کړی شي ته جهنم آوازونه لا يسمعون حسيسها نا بوريدي کشار د جهنم. حدیث مبارک کی رازی زولیخ کالو مسافت بانی داغی آواز آوری دلیشی اللہ میرا بان با جنتیانو نا دق آوازونا لیدی کی عقیبتی خبرم نئی لا يسمعون حسیسها دیو بناوری کشار دا جہنم وهم فی مشتعد او دیو بئی وهم فی مشتعد دیو بئی باغی کی اغچ دی غاڑی انفسهم اغنفسون دا دی ازرون دا دی خالدون همیشہ دا فارام بس دی بیان ان هذه امتكم امه واحده یقینا دا دین ستاسو هغه دین یو دی و انا ربکم فاعبدون او زه رب یم ستاسو نو فاعبدونی خاص زما عبادت وکئ و تقطعوا امرهم بینهم او دیو ټوټی ټوټی کو هغه دین خپل په منځ خپل کې کل الینا راجعون او دیو ټول به مونږ ته واپس شي فمن یعمل من الصالحات نو هغه سوچ عمل او کو د نیکو نام و هو مؤمن او دی و موحد فلا کفران لسعیه پس نشته دی برباد دل د عمل د دلرام و انا له کاتبون فلا کفران پس نشته دی برباد لسعیه د فرد عمل د دو و انا له کاتبون او یقرن مونگا لیکن کیوم وحرام على قريه او مقرر كذا مفهر يوكلي اهلكنا جهلا كدي مونغا انهم لا يرجعون يقنن دي بان واپس کی دنیا تا حتى دردي فوري اذا فتحت كلچ کولاوشي يا جوجو وما جوجو يا جوج ما جوجو وهم من كل حدب يرسلون ادي بدا هر اونډینا رخوئیهی وقتر بالوعد الحق او نزدیشو وعد دا قیامت بیداهی شاخصتن کلچبا حیرانشی اغکلاغی بئی خڑی بئی ابسوار اللذین کفرو سرگدا کسانو چی کفار دی یا ویلنا او دا بوئی حی افسوس دی مون لرا قد کلنا فی غفلت بدای سرون بغفلت کی من هازاد دینا بل کلنا ظالمین بلکی او منگا ظلم کون کیم انکم یقنان تاسو وما تعبدون من دون اللہ اغشی تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا حسب جہنم و حشاک دا جہنم دے انتم لها واردون و تاسو بدیل روطلو وردلون کی ورداخل دون کی لو کانا ها اولائی آلیہتا کچریوی دا کسان مددگاران چی دا تاسو ورطوائی ما وردو نو دیو بنوی داخل شوی دی جہنم تا و کنن فیها خالدون او دا ٹول بی پدی کی ہمیشام لهم فیها زفیر دی دا پارا بی پدی کی چنگارے و هم فیها او دیو بی پدی کی لا یسمعون دیو بناوری خبر پدی کی ان اللذین سبقت یقیننا کسان سبقت چی مخی کلشوی دا لهم من الحسن دی لرزمون دا طرف نواد دا جنت اولائی کانها مبادون دا کسان دیو بلری کلشی دا دی جہنم نا لا يسمعون حسيسها نا بوری کشار دا جہنم وهم فی مشتعت او دا دی دا پارا بی وهم فی ادیو بی پدی کی مشتحت غسچ غاڑی انفسهم انفسون دا دی خالدون ہمیشہ